عظيم هو السامي بدين عظيم. بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن أوناك سندقيستيال كسو دوادة برنامش كدوحة عاوانا قد بداعتكم مخليسان وحا كميدا فافاهين ديراد أحول لغا هلاي دقال ساك عيدن كالشباب المجاهدين أي كوقادي حرا عيدن مدى الدولة فدرالك أي كليهين ديغان كقريمو وراركي أقدن بيا دقال كاسي أيان برنامش كايدن كوهايا فرما جؤو شاقة إنو سوء عليا قبكي صومالي ده iyo Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur oo ku diiday tilmaamayna in dalka uu ku jiro gumaysi. Waxaan idin soo gudbin doonaa nuxurka khudbad uu jeediyey Farmaajo iyo Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur oo ka warceliyey khudbadaasi. Khudbada barnaamijka aad ku maqlaysaan sidoo kale waxaa ka mid ah nin ka tirsanaa Pentagon-ka Mareykanka oo maqaal ka qoray suurtagal ahaanshaha in Itoobiya ay qabsato Sayla. Warbixin iyo wareysi ku saabsan qoraalkaasi ayaad ku maqli doontaan barnaamijka. دورو اي اسكا كاشدين ولاية ده هيران يا مكتب كتربية ده يتعلين تحركة الشباب المجاهدين او لوقب تاي مامولة ده يا معلمين تا اسكولة ده كيالة دقموين كا يا ديغان ده ولاية ده هيران وحد ده قيسة دونتان كلماتكي لغا جيدي مناسبة ده لغو سوحرة يا دورة ده سي يدو سيقارة دونة قيسة دونتان هذا لأي جيديين وغاسكا باشا قال جعل iyo waliga wilaayada Hiiraan qodobada wararka dibadda aad ku dhageysan doontaan waxa kamid ah gudoomiyihii baarlamaanka midowga Yurub oo geeriyooday wariyaal dhac loogu geystay dalka Cameroon ku dhawaad 500 oo askari oo Amerikaan ah oo isdilay sanadkii tagay ee 2022ka qodobadaasi oo faahfaahsan ayaad ku maqli doontaan barnaamijka waxa igala qayb galay wariyaheena Maxamed Cali wa markal iyo dhux وتشاءُ أنت من البشائر قطرة ويشاء ربك أن يغيثك بالمطر وتشاءُ أنت من الأماني نجمة ويشاء ربك أن يناولك القمر أبارو حي كمديهين مصائبته الله سبحانه وتعالى ku imtixaano adoomadiisa mana tibaado musibo illa waamid u aadamuhu gacmihiisa ku kasbado qaala allahu tabaaraka wa ta'aala wama asabakum min musibatin fabima kasabat aydiikum wa ya'fu an kathiir bima hakama alqadar wala budda an tarda bima hakama alqadar الله سبحانه وتعالى وهو أبارها دوميسا وقاذا استغفارت أولا بضيه قال الله تبارك وتعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا تشاء أنت من الحياة غنيمة ويشاء ربك أن يسوق لك الدرر ولادك إسلامك وحمد الله رب الوضع لك أوغي صلاة الاستسقاء كوب الله ذنو ويكوك لدويه سامين تأبارت سيا درادت يضر لك الدولة حالة جرت أيا وحا وقانك مجاهدين ته أي مقعابين لجنو أما قدي لوحل ساري وقرمشادة دادك يدقاندة أي أباروه ساميين لجنو أسوكا كوبان تضوى حبنوت وحي سوكو جيران راق علماء وياشا دقانك إيا مسؤوليين كالي وحان أمد مسلمك ميل كستو أي جوغان وقباغينا إني لشاقايان قديغان قعانكا قيستان هولاها خيريغا اللوو قرمانايو دتك ولا له ذا أي أبارت ساميسي أنت من الأماني نجمة ويشاء ربك أن يناولك القمر ما مولود ولايات كإسلامك وحن فرينا إن يحل دراذة إسك الساران قرب استاق يأكل ميتة ضيرت أي أباره ساميين أغنت أرامشة يبكانك وأنا إن تسجارة ورش قيسان لجنة قرمتك أباره وقرقاري دددك الضعفة وحال لغوهلا قرقارك الله سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. ترضى بما حكم القدر. بدين عظيم وأهب النمو أربعة أساقالك بيش جماد ثاني سند كون أفر بغول أفرتني سدحد هجرقة وافق سنكو يطبنك بيش كوباد سند الله بدكون يلا بي يلا باتنك كسو دوادة برامشك أوفافا سن ساك أرورتي هرا وحي عيدما دا حركة الشباب المجاهدين دقال كل الجرما دين ديقانك قليمو قار أهان حرائي كسو نايين عيدما دا الدولة دا فدرالك لما شد دقالك أي أقاتي سدح أسكري وكتل سن عيدنك الدولة دا داوعنا وأفر أسكري وحانا كجرة تليه حردة قليمو أو أسر كال لغو مقعب موليد ويدو سيدو كان قرح يا كان عاي انت أول حيس قليمو يجوهر كاس أولا لبيك صدي عيدن قرمد أها وحانا قرحا سيكول انتي سدح أسكري أو متكمد أو أها سر كال لغو مقعب تاكو لغي وحا سيدو كلا الحقيجين قرحا سيكول أو عمين لبا أسكري أو متكمد أو أها سر كال قاشان لأه أو لغو مقعب فارحي قاريقا إلا سعودين عيدان كاسي أي أقبي أهانتي سبس بيلي داني إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم وهكذا نجستي الولي وحنا قلا سعطان ورباهن تإسلامي قاهي الفرقان وحنا كوكو جرنا برنامج كالروحة مدحوينها وقتقي سؤلنا ماذا محمد عبد الله فرماجو أيات جيدي قطبة كوبا habeenkii xalay ayaa la sii daayay qudbada waxana uu kaga hadlay arimo ku saabsan doorashooyinka iyo amniga maxamed abdullahi farmaajo waxa uu tilmaamay in uu soo celiyay qabki Soomaalida siyaasadeena arimaha dibadda waxaan ku dhisnay wax wada qabsi is ixtiraam dalalka caalamka iyo ilaalinta sharafka iyo madaxbanaanida dalkeena marnaba maynaan aqbalin in arimahaana gudaha uu shisheeyo soo fargeliyo anagoo ka dhowrsanay talaabo kasta oo hoos u dhigi karta ama u dhigaysa qabka iyo qaramada Soomaaliyeed marnaba maynaan aqbalin in duruufaha nagu xeeran awgood nolosha faa'iideysto oo la isku dayo in go'aamadeena gacanteena laga labaxo siyaasadda gobnimada ah ee arrimaha dibadda ee aan qaadanay waxay horseeday in markii labaad Soomaaliya loo doorto 4 sano gudahood xubnimada golaha xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay waxa sidoo kale madaxweyne ku xigeen aanu ka noqonay golaha loo dhanyahay ee jamciyadda qurumaha ka dhaxeysa anaga oo haatan u sharaxan xubnimada golaha amniga ee midowga Afrika oo ay doorashadiisu dhacayso dhawaan sidoo kale dawladda federaalka Soomaaliya waxay u diyaar garowday musharaxnimadeeda kamid noqoshada talalka aan joogtada ahayn ee golaha amaanka ee qaramada midoobay ee loo yaqaan security council ka oo ay noogu dambeysay muddo 10 sano ka hor hadalkaasi farmaajo ee la xiriiray inuu soo celiyay qabkii Soomaalida waxa ka jawaabay Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo kamid ah siyaasiinta Muqdisho waxa uu muujiyay in warkaas uu yahay waxba kama jiraan isagoo muujiyay in dalka uu ku jiro gumeysi waxa ku soo hadlay inta uu qabka ku sheegay qabkan lagu celceliyo oo maalin kasta la yiraahdo qabkii Soomaaliya la soo celiyay qabka Soomaaliya ma waxa lagu soo celiyay in muwaadin Soomaaliyeed oo ka tiinadeysan dawlad ajnabi ah loo dhiibo qabka Soomaaliyeed ma waxa lagu soo celiyay ciidan kumaan doosa oo Itoobiya ah oo dariskeena ah in Kismaayo lagu qabsado lagu afgambiyo maamul halkaas ka jiro la isku dayo qab ma waxa lagu soo celiyay in madaxweyne ama ra'iisul wasaare dal kale inta diyaarad kuu qaato madaxweyne dal kale kuu geeyo adoon ku tala gelin miya qab lagu soo celiyay qab ma waxaa lagu soo celiyay in askari Itoobiyaana doolo inta ka qudbeeyo oo yiraahdo anaga idinka walaalaanahay laakiin cadaw kale ayaa leenahay oo cadawgaas loola jeedo dowlad goboleedka Jubaland ma waxaa qabkii lagu soo celiyay in wasaaradda arrimaha dibadda inta laga soo wuxu Mareykanka lagu yiraahdo jooji waxa wada la shaqeeyay ra'iisul wasaaraha qab ma waxaa lagu soo celiyay in dowladaha dariska ah la yiraahdo oo la socotaan wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka inuu markuu hadlayay oo yiri anaga gobolka qaasatan Itoobiya iyo Soomaaliya waxaan ka warsanaynaa madaxweynaha dawladda Kenya in la yiraahdo miya qab lagu soo celiyay xilka waxaa lagu wareejiyay asoo madaxweynihi ka horeeyay xarunta White House ka lagu qaabilaya lagu wareejiyay xilka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo maantana waxay maraysaa in la yiraahdo arinta Soomaaliya waxaa laga hadlaa Uhuru Kenyatta taas waa been qabla soo celiyo ma jiro Soomaali qursi iyo meel hoose ayaa loo celiyay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dhanka kale waxa uu soo hadal qaaday in uu dhisay ciidanka dawladda anigoo taas ka duulay waxaan dhexda aan u xiranay dib u dhiska ciidamadeena oo ku shaqeynaya duruufo adag oo dhankasta ah waxaan xoog saarnay inaan diyaarino hannaanka dhismaha ciidamada qalabka sida tayeynta tababarkooda iyo casriyeynta nidaamka maaliyadeed ee ilaalinta ama lagu ilaaliyo xuquuqdooda dadaaladaas iyo qorshayaashaas aan hirgelinay waxay horseedeen in maanta ciidamadeena geesiyaasha ah ay awood u leeyihiin hanashada amniga dalka uuna gabagabo marayo qorshihii ay kagala wareegi lahaayeen amniga dalka ciidamada AMISOM oo u huray naftooda garabstaaga dawladnimada Soomaaliyeed warkaas ka soo yeeray Farmaajo ee ku aadan in uu dhisay oo uu juhdi ku bixiyay ciidamada dawladda waxaa docda kale ka jawaabay Cabdiraxmaan Cabdishakuur waxana uu qeexay in ciidankaasi ay yihiin kuwa iminka isku hor fadhiya gudaha madaxtooyada dhibaatooyin kala duwan ay geysteen waxaan kale rabaa inaan dul istaago arinta ciidanka oo leeyahay ciidan baa la dhisay ciidanka la dhisay kii madaxda lagu weeraray Soomaaha madaxweynayaashii hore ciidanka Soomaaha midka hadda filla Soomaaliya dhexdeeda isku hor fadhiyay ee guriyaha filada ku hareereysan ijaarkeeda iyo kirideeda la isku dagaalayo sida boos loo kala xirto ciidanka Soomaaha kii bartanka dhiiqada siyaasadda aad ka fariisisay oo dhalinyaradii aad isku dishay magaaladan dhexdeeda oo aad dowlad goboleed kasta u dirtay si ay uga soo dagaalaan ciidankaas miya midka aad dhisto noo sheegaysid بدين عظيم هو السامي بدين عظيم هو السامي وهجأك إذا عدوا الفرقان برنامج كنوا روحة وحانو قصة مخان وراركي أقدم بي أمورها عالمك إيوه دور اللوقب تما مولادا إيا معلمين تأسكولا دا كيالا داك موينك إيا ديغانا دا ولاي دا إسلاميقا أه إيهيران لكن مركان مقال او قري ميكل روبين او كاتيرسان معهدك امريكان انتربريس لغونا باهي ناشنال انترستي ايا دار يي سؤالو كسابسان وحا ايتوبيا اي كدمع سنتهي قود اهان دالك الصوماليا روبين وحا او كدو اضاي ان رئيس الوزاره ايتوبيا ابيا احمد او اركو سيلع مقالو حيبات او سهليسا ديبو اسكا عيدا مدى بدا ايتوبيا ميكل روبين ايا مقال كيسا كو موجيه ان ايتوبيا اي دمع سنتهي ان اي قبسطو سيلع دودا روبين لما بعيد سنكروه مامولك الصومالي لان وحا او عدادي سحوغان كلكل مجا ايتوبيا كدي بوقشدي وفدي مصر كالسعودة ولو سنكهر كوي ميد هرقيسة حلقا سو ايتوبيا اسو ديارينيسي فورستا بيحرينكا دي بوعو رشادة قراغا ايا شيغاي ان دولد غرالك اي تاقيرت موقفك ايتوبيا او اه اني حق ليدها اسيدة ايو مامولستا بيحرينكا سامي ايو بيادة سودان ايا مصر قراغو وحو ليهي سبكال ايا جرتوايو ادونكو وحو مرايا مرحلت هبكي كلا دنبينتا oo aad u weeqmay kadib dagaalkii labaad ee adduunka maqaalka ayaa lagu muujiyay in Ethiopia ay suurtagal tahay qabsashada Saila in ay u marto wadadii ee Kenya martay sanadkii 2012kii iyo 2012kii xilligaas oo ay qabsatay qayb ka mid ah Soomaaliya iyadoo ku doodeysa in dalka Soomaaliya aysan ka jirin dawlad awood leh oo ka hortagi karta xarakada shabaab mujahideen qoraagu waxa uu tilmaamay in go'aanka Kenya uu san ka duwaneen go'aanka Ethiopia ciidamadeeda uu soo dirtay Soomaaliya sanadkii 2006kii xilligaas oo dagaal adag ay la gashay midowgii maxkamadaha in Ethiopia ay noqoto dal aan bad lahayn waxa ugu wacan go'aamo uu Mengistu Haile Mariam qaatay bilowgii 80-aadkii markii Ethiopia ay qabsatay degmooyinka Soomaaliyeed sida Goldogob Mengistu waxa uu xilligaas iska tuuray heerkii midowga Afrika ee ku saabsanaa dhawrista qaranimada dalalka xubnaha ka ah ururka waxaana isla sanadkii 1982 madaxweynihii hore Liibiya Muammar Qadaafi uu taageeray Ethiopia Qadaafi ee Mengistu ayaa ku tiirsanaa midowgii Soofiyeeti waana sababta Eritrea uga go'day Ethiopia oo ku tiirsanayd dakadaha Eritrea qoraaga ayaa tilmaamay in riyadii boqoradii Soomaali Ethiopia ay salka ku haysay inay ka taliyaan oo ay qabsadaan dhul Soomaaliyeed iyagoo Ingiriiska u sheegay in Soomaalidu tahay xulalay iyaga u shaqeeya hadaba idaacadda Al-Furqaan ayaa aqoonyahan Maxamuud Ugaas oo akhristay qoraalka waxa ay weydiisay waxa kaga baxay iyo taariikhda ninkan oo mar la sheegay inuu ka mid ahaa Pentagon-ka Mareykanka assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh maxamed ayro ku salaamaya adiga iyo aan akhyaarta kale Al-Furqaan iyo walaalaha muslimiinta ay dhageystayaasha meel kasta ay joogaanba aan hadaan su'aasha u soo laabto aan ninkan qoraaga ah horta waxaan u baahanahay marka ugu horeysa inaan is weydiino cidda uu yahay iyo maarak xirfadiisa iyo shaqada uu qabto iyo maaragtay waxa qoraalkan uu sameynayo dad noociisa ama asagoo kale ay ka dhigan tahay inaan ku bilowno ninkani wuxuu ka tirsan yahay horeyna uga soo tirsanaan jiray hay'ado badan oo Mareykanka leeyahay oo hay'ado dawladeed iyo kuwa military iyo kuwa maaragtay civil ahba ama civil ahba ay ka mid ahaayeen manaasib iyo shaqooyin kala duwan uu soo qabtay waxyaabaha la tilmaami karo waxaa ka mid ahaa inuu xilli ka dhow ka tirsanaan jiray Pentagonka wasaaradda difaaca ee Mareykanka inuu ka tirsanaan jiray waxa ayadana muhiima in la xuso inuu maaragtay kamid ahaa dadkii chaachuusnimada iyo hagardaamada ay Mareykanku ka geysteen wadamada Ciraaq iyo Afghanistan qaybta ka ahaa inuu yahay oo wadamadaas uu asagoo maaragtay askari u tagay oo shaqooyin tajassus iyo maaragtay mukhabaraat iyo maaragtay siyaasadeed uu ka soo qabtay oo muddo ka soo hayay inuu inta badan xoogga saaro qoraaladiisa iyo hadal jeedintiisa iyo casharada jaamacadaha reer galbeedka ee Mareykanka uu ka bixiyo inuu inta badan maaragtay ay khabiir ku sheegaan ama expert inuu ku yahay arrimaha bariga dhexe iyo geeska Afrika oo dhulka Soomaalidu damcan uu maaragtay ugu muhiimsan yahay inuu yahay waa runin runtii adduunka siyaasadiisa iyo siyaasadda Mareykanka iyo danahooda iyo maaragtay saameynta ay ku leeyihiin geeskan Afrika iyo wadamada Islaamka iyo maaragtay duulamada ay ku joogaan dhulalka kala duwan ee muslimiinta runtii qayb ka ah xogogaal u ah dadka siyaasad ahaan jiheeyana ka mid ah oo mufakiriinta oo aqoonyahanka u ah marka hadallada iyo maaragtay qoraalada noocaan oo kale oo ay sameeyaan dadkaasu waa hadallo iyo qoraalo ay mudan tahay in maaragtay si dhabar iyo qatar dhab oo jirta inay yihiin loo qaato waa hadallo marka koobaad iyo qoraalo ku wajahan oo si toos ah ula hadlaya dadka go'aanka iyo talada dawladda Mareykanka ka go'do maaragtay hadallo ku wajahan oo maaragtay ayaga lagu tusaaleynayo iyo wadi iyo arin jirta iyo wixii go'aan ah ay ka qaadan lahaayeen ama mid diblomaasi ha noqdo ama mid askari ha noqdo lagu tusaaleynayo marka labaadna ku wajahan aqoonyahanka iyo nuxbada dalkaas iyo wadankaas iyo reer galbeedka iyo wadamada ku danadaha ah ama ku diinta ama ku fikirka ah inta hadaan uga soo tagno qoraalkani qoraal dheer ma aha runtii waa qoraal gaaban 3 daqiiqo maaragtay akhriskiisu yahay wuxuu maaragtay nuxurkiisu isugu iimaanaya isugu soo ururaya isugu biyo shubanaya inuu iftiiminayo waxa uu ku sheegayo xaqiiqo jirta oo ah damac iyo maaragtay go'aan ay qaadatay dawladdan hadda maaragtay dhibaatadu soo food saartay dagaaladu ku furan yihiin Itoobiya ka jirta ninkan Abiy Ahmed uu madaxda ka yahay oo ah in ay qorsheynayaan inay la wareegaan dakada Soomaaliyeed ee magaalada Zeelac inay la wareegaan awood ciidan ayagoo isticmaalaya iyo maaragtay weerar toos ayagoo isticmaalaya oo xataa maaragtay ka kaaftoomay oo hadda wax baahiya aan u qabaynin sidii dakada barbara ay ku qabsadeen oo maaragtay 19% ay uga heleen ayagoo isticmaalaya maamulkan daba dhilifka oo meesha ka jira inay maaragtay ay ka kaaftoomeen dariiqadaas iyo maaragtay hanaanka noocaas ee hadda ay adeegsanayaan awood ciidan oo mid badeed iyo mid biri oo iswadata ah qoraalku nuxurkiisa intaas buu maaragtay iftiiminayaa si kooban sidaan horey u tilmaamayna waa qoraal ku wajahan marka koowaad maamulka iyo dawladda Mareykanka oo maaragtay hoga tusaaleynaya waxa jira wadciga geeskan Afrika hadda ka taagan quwadaha gacanta ugu weyn ku leh xilligan go'aamada maaragtay ka suurtooba qorshayaasha hadda ay dejinayaan iyo tilaabada ugu haboon ee ay tahay Mareykanku inay ka qaataan waxyaabaha qoraalkan iftiiminaya sida kooban waxaa ka mid ah saameynta aan la ogeyn iyo maaragtay kontrolka iyo awoodda aan la ogeyn ee uu Mareykanku ku leeyahay dhismaha garoonkan barbara hadda laga furay la ballaariyay garoonkii hore iyo maaragtay dayactirka iyo ballaarinta lagu sameeyay dakada barbara oo runtii cidda shaashadaha ka muuqata ay tahay nimankan maaragtay cigaalada waaweyn oo daba dhilifka ah oo Imaaraadka Carabta laakiin xaqiiqatan cidda maaragtay barnaamijkan iyo mashruucan wadato oo nimankaas ay wakiilka u yihiin ay tahay Mareykanka inay tahay uu si kooban qoraalkaas maaragtay uu muujinaya qoraalo kale oo ninka isla ninkaanu sameeyayna uu ku muujinaya shantii bishan shanbari ka hor hadda weeyaan xilliga qoraalkan la daabacay afartii bisha maalin ka hor isla ninkaanu qoraal la mid ah qoraalkaas oo kale oo isla arrimaha gobolka iyo waxa taagan ka hadlaya oo maaragtay isla qodobada uu kan ku sheegay iyo qodobada ka dheeri ahba uu ku sheegayo bu maaragtay uu qoray si kooban marka wuxuu qoraalkani daaran yahay marka la soo ururiyo qodobkaas ah oo ugu muhiimsan oo yoolkiisu yahay qodobkaas ah in dawladda Itoobiya ayadoo taageero ka helayso dawladda sida Shiinaha iyo Iran iyo ay ka mid yihiin inay qorsheynayso inay awood iyo cudud military ay ku qabsato Zeyla oo halka ay ka sameysato dekad iyo wado ayadu ay leedahay oo marin badda ay u martay halka ka sameysanayso waya Maxmuud Ugaas Itoobiya waxa ay todobaadkan soo bandhigtay qayb ka mid ah ciidamadeeda badda xilli aysan lahayn wax bad ah haddaba isweydiintu waxa ay tahay maxay tahay sababta ay Itoobiya u raadinayso dekad ama bad maxayna u doorbidaysaa Zeyla waxaan filayaa horta taasi waa sadar muuqda su'aal ka dhan oo sababta Itoobiya maanta ay dekad Soomaaliyeed u raadinayso ama dekad u raadinayso waa dadku way wada garanayaan midkooda dhilsan yihiin way wada qiyaasi karaan bal bulshada inteeda badan ama qayb badan oo kamid ah waxay ka dhareegsan tahay taariikhda ay arintan iyo rabitaankan Itoobiya uu leeyahay iyo damacan ku jira inay maaragtay marin badeed ay ka hesho geeska Afrika waxaan maaragtay dadka in badan ay ka warqabaan taariikhda ay Itoobiya u soo martay iyo dagaalada ay u soo martay iyo dadaalada ay ku bixisay dhowrkii qarni oo u dambeeyay sad ugu qaasatan saddexdii qarni oo u dambeeyay inay maran badeed hesho waxay maaragtay xilligii ugu dambeeyay ay ka qoosatay markii Eritrea laga gooyay inay maaragtay ay marin biyood ama dekad ku filan oo maaragtay dabooli karta baahideeda dhan kasta inay hesho xilligaas bay ahayd xilliga ay ka qoosatay oo dekadii casmara maaragtay ay wadan madax bannaan noqotay oo laga gooyay waxayna saa maaragtay ay ku noqotay wadan bilaabada hoolaan loogt oo maaragtay ku qasban wixii maciishad iyo maaragtay adduunka uu kala soo degayo inuu maaragtay canshuur fara badan uu ugala soo dego asagoo isticmaalaya dekadaha wadamadan geeska Afrika dariska la ah sida Eritrea iyo Djibouti iyo Soomaaliya iyo Kenya iyo maaragtay dekadaha la midka asagoo isticmaalaya waxay muddo dheer runtii garowsanaayeen caqabada dhaqaale iyo midda nololeed iyo midda siyaasi iyo midda askari ee ay arintaas ku tahay inay sii ahaadaan wadan bilaabad ah population kiisa iyo mujtamaciisu uu maaragtay 100 milyan hadda xilligan la joogo kor u dhaafayo ku qasban wixii markabkii uu la soo degayo halkii maaragtay shixnada uu la soo degayo inuu maaragtay canshuur ku siiyo intay doontaba hal ekaate wadamo aan dawlado ka jirin sida tusaale ahaan hadda Soomaaliya oo kale uu ku qasban yahay marka wuxuu qabaa wadankani oo ay dawladani qabtaa taariikhdaasna ay qabtay oo ay ogeydo ay dareensanayd maaragtay inay ku qasban tahay hadii ay rabto inay dhaqaale ahaan u sii jirto wadan ahaan u sii jirto awooddeeda askari iyo saameynteeda geeska Afrika ay si haysato inay maaragtay ku qasban tahay inay hesho dekad iyo maaragtay il badda ugu furan inay hesho sida darteed ayay waxay maaragtay ku dooratay Zeyla ayadoo fiirinaysa istaraatiijiyadeeda iyo meesha ay ku taalo ayadoo fiirinaysa maaragtay masafada tusaale ahaan ciidamadeeda tigjiga jooga ay ku qaadanayso bari ahaan inay maaragtay military ahaan ku gaaraan Zeyla oo kale ayadoo fiirinaysa maaragtay cidda haysata oo awooda kule oo maamusha oo ay iska hor imaanayaan hadii tusaale ahaan ay go'aan ku qaadato inay barbaro oo kale ay xoog ku qabsato maadaama Mareykanka iyo dawladda lamida ee Imaaraadka Carabta iyo maaragtay ay fadhiyaan oo ayagu ay maaragtay hadda xilligan ba maaragtay ciidamada xataa ay ka joogan ama ay ka imaanayaan waxa marka la dhigi kara istaraatiijiyad dhankasta markii laga fiiriyay ba waxay Zeyla noqotay meesha ugu fudud uguna haboon inay xilligan maaragtay ay dekad ka sameysan karto Itoobiya si toos ah u qabsan karto oo la wareegi karto sidaana maaragtay ay isku siin karto ay ku yeelan karto inta markii laga soo tago waxa raacda taariikhda ay meeshani leedahay oo Zeyla waa magaalo xadaaradeed ummada Soomaaliyeed iyo ummada muslimiinta ee geeska Afrika taariikh fog ku leh waa maaragtay magaalo taariikh fog la leh boqortooyoyinkii maaragtay kristaanka ahaa ee maaragtay kala dambeeyay ee Abbasiiniya iyo Axmaarada maaragtay ka tirin jiray taariikh la leh waa magaalo imaarada islaami ah oo awood badnaa oo maaragtay dagaalo isdaba joog ahaa oo jihada ahaa la galay Abbasiiniya iyo boqortooyinka kristaanka ahaa maaragtay xarun u ahayd waa magaalo runtii wax kasta mararka qaarkood ay uga muhiimsan yihiin maqaamka taariikheed ee ay u leedahay bulshada geeska Afrika waa maaragtay magaalo hadii maanta ay qabsatay Itoobiya een runtii een uga dhibgan muhiimad ahaan uga muhiimsan in ay xamar iyo muqdisho caasimada Soomaaliya oo kale ay qabsatay iyadoo la eegayo meesha ay ku taalo taariikhda ay leedahay iyo meesha ay uga jirto soo jireenka iyo soo yaalka maaragtay ummada muslimka ee geeska Afrika degan waan gartay maxmuudow talaabade ama wadade Itoobiya ay u mari karta qabsashada Sayla een waxaan filayaa talaabada ay ku qabsan karto een Sayla waa mid iska waa halka talaabo oo iska cad een ayaguna ay muujiyeen oo maaragtay in badan madaxdooda iyo maaragtay een saraakiishooda ciidanku ay maaragtay afka ku balaariyeen oo si toos ah ay maaragtay u sheegeen hatta ra'iisul wasaarahan iyo Abiy Ahmed kaano hadda uu dhowr jeer sheegay uu ku celceliyay waana maaragtay talaabada ah talaabo ciidan oo military oo awood iyo xoog een maaragtay la isticmaalayo een waa arin laga yaabo dadka qaarkiis inay ula muuqato barnaamij maaragtay een aan macquul ahayn oo iska riya laakiin xaqiiqadu runtii sida way ka duwan tahay een Itoobiya maanta horta ficlan Hargeysa iyo Barbara iyo magaalooyin kala midka ay ila boosaaso ila xamar horta ayada ka talisa maanta iyo Kismaayo dhulki Soomaaliyeed een Abiy Ahmed horta asaga ka taliya een sida darteed ma jirto khatar uu ka warwar qabo iyo maaragtay iska caabin uu ku tashanayo inay uga imaanayso dawlad Soomaaliyeed iyo maamul Soomaaliyeed iyo madaxweyne Soomaaliyeed iyo maaragtay ciidan iyo askar Soomaaliyeed maaragtay een xisaabtankaas iyo baqdin uu halka ka qaba ma jirto horta een waxa jirta awood ciidan buu ku xisaabtamaya oo asagu bari iyo badba een inuu ku xisaabtamo oo ka weeraro oo ku qabsan karo ayuu ku xisaabtan kara ficilana waa mid jirta een bina aadanka ninka ugu daciifsan maanta iyo dawladda ugu daciifsan waxaan aaminsanahay waxa Soomaaliya ka maagto qaasatan meelaha maamulada daba dhilifka ah haystaan inay maaragtay sida ugu fudud ay ku fushan karto sababtoo ah waxa weey deecid ka hor imaanaysa oo yacdhihi kartaa ban horta jirinba een maamulada daba dhilifka ah meelahan laga sameeyay oo magacyada kala duwan sheeganaya ama Soomaaliland ha lagu magacaabo ama Jubaland iyo Puntland iyo wax lamid ah lagu magacaabo ujeedkii marka horeba loo sameeyay baa wuxuu ahaa een in lagu abuuro oo lagu suurta geliyo wadciga maanta jira iyo waxa taagan oo ummada Soomaaliyeed la gaarsiiyo heer ah la hunguriyeeyo meelahi ugu foga uguna muhiimsana uguna qadiimsana ee dhulkeeda iyo taariikhdeeda maanta in la gaarsiiyo marka waxaan aaminsanahay Soomaali maanta maamul ay leedahay oo meeshaas ka jira oo saaka ama Saylac ka jira ama Hargeysa ka jira ama Xamar ka jira oo ay dawladdaasi maanta daba ka dadanaysaana ma jiro een awood shacab iyo bulsho Soomaaliyeed iyo dadkii geel jiraha oo taariikh ahaan la dagaalamay jiray oo iska caabin jiray oo ay maanta dareensan tahay oo ogtahayna ma jiro awood ciidan iyo oo mid birri iyo mid bad isugu jirto oo ay leedahay oo haysato diyaarsatay oo ay kontakiisana u dambeeyay diyaarsanaysayna oo ay haysato hadda diyaar u ahna way ku xisaabtamaysa taageero caalami ah oo wadamo gaala ah oo awood badan oo aan maartay Shiinaha iyo wadamada la midka ay ka mid yihiin een way haystaayo way ku xisaabtamaysa marka intaas oo wax markii la isku daro talaabadaas iyo ficilkaas iyo go'aankaas baanta inay gaartaa runtii wax een qariiba ma aha wax mustahiil ma aha wax aan macquul ahayn ma aha waa arin fudud waa arin maaragtay khaasatan ummada Soomaaliyeed maaragtay loo baahan yahay een inay dadka ugu aqoon badnaato suurtagalnimadeeda iyo sida fudud ay ugu dhici karto sababtoo ah indhahoodo shan ah ayaa maaragtay 60 sano ka hor 70 sano ka hor ee gobolkii ugu weynaa dhulka Soomaalida ee maalin cag ayagoo soo taagtaagan ee loogu wareejiyay Itoobiya marka magaalo yar iyo xeeb yar iyo maaragtay meel gabigeeduba dhul ahaanba iskaba koobanba in maaragtay ay maanta ama Shiinaha ku wareejiyay ama Mareykanka ku wareejiyay ama ayagu xoog ku qabsanaana ay saa ku qaadato ee ummada Soomaaliyeed waxay ahayd inay dadka ugu ogaal badnaato inaysan arin mustahiila ee ahayn waxa aad ayuu maasiya kaasi waxa uu ahaa Maxamuud Ugaas oo ah aqoonyahan ku sugan dalka dibadiisa uu wareemayay idaacadda Al-Furqaan waxa naga wargelin ah qaybta labaad ee wareysigan in aad habeen dambe ku maqli doontaan barnaamijka dhuuxa insha Allah بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم markana waa wararkii ugu waaweynaa umuraha caalamka caawana waxaynu ku haynaa gudoomiyaha baarlamaanka midowga Yurub oo geeriyooday wariyaal dhac loogu geystay dalka Cameroon iyo ku dhawaad 500 oo askari oo Amerikaan ah oo isdilay sanadkii tagay ee 2022-ka. Maxamed Cali ayaa isku soo duway oo soo jeedinayay. Wal kawnu kam fihi min ayatin wa kam ibratin fihi lidh-dhakirin fa hadhihi al-ardu fi fulkiha hayatan ta'ujju ma'al-mayti. Wa hagaag markana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee caalamka. Gudoomiyihii baarlamaanka midowga Yurub ayaa ku geeriyooday waddanka Ingiriiska. David Sassoli oo ahaa gudoomiyihii baarlamaanka midowga Yurub ayaa subaxnimadii hore ee Saakay ku geeriyooday isbitaal ku yaalla waddanka Ingiriiska, halkaas oo maalmahanba lagula tacaalayay xaaladdiisa caafimaad sida uu xaqiijiyay afayeen u hadlay gudoomiyaha dhintay. David oo ku geeriyooday da'da 65 sano ayaa tan iyo dhammaadkii bishii December ee la soo dhaafay ku xanuunsanayay isbitaal ku yaalla waddanka Ingiriiska sida uu sheegay afayeenkiisa. Isniintii baarlamaanka Yurub wuxuu xaqiijiyay in Sassoli uu isbitaalka ku jiray muddo 2 toddobaad ah sababo la xiriira dhibaatooyin halis ah oo ka dhashay cillad ku timid hab difaaca jirkiisa. Ninkan oo u dhashay waddanka Talyaaniga ayaa 7 toddobaadyadii la soo dhaafay ku jiray isbitaalka kadib cudur kaga dhacay sambabaha. Xanuunkaas ayaana sabab u noqday inuu ka baaqdo furitaanka kalfadhiga guud ee baarlamaanka midowga Yurub kaasoo qabsoomay bishii Oktoobar ee la soo dhaafay. Sassoli ayaa waxa uu 30-kii bishii May ee sanadkii 1956 ku dhashay magaalada Falaronsa ee dalka Talyaaniga, waxa uuna baarlamaanka midowga Yurub ka soo shaqeynayay muddo dhan 10 sano kadib markii uu ka wareegay saxaafadda una wareegay dhanka siyaasadda. Talaadada soo socota ayaa lagu wadaa in baarlamaanka midowga Yurub uu yeesho fadhi ay ku dooranayaan gudoomiye cusub oo bedeli doona kan hadda dhintay. Wariyaal u dhashay waddanka Aljeeriya ayaa weerar iyo dhac loogu geystay dalka Cameroon. Wararka ka imaanaya waddanka Cameroon ayaa sheegaya in 3 wariye oo u dhashay dalka Aljeeriya ay marti geliyeen weerar mindiyeen ah oo lagula beegsaday magaalada Duwali ee dalka Cameroon kadibna la dhacay hantidooda. Ismaaciil Amokarani, Mahdi Dahag iyo Maxamed Aysaane ayay dowladda Aljeeriya sheegtay in la dhaawacay 3 dooda xilli ay ku sugnaayeen garoon lagu ciyaaro kubadda cagta oo ku yaalla waddanka Cameroon. Kooxda weerarka geysatay ayaa waxay saxafiyiinta ka furteen qalabkii ay wateen, waxaana saxafiyiintan iyagoo qaba dhaawacyo kala duwan la dhigay isbitaalka si loola tacaalo xaaladooda caafimaad. Mas-uuliyiinta xukuumadda Cameroon ayaa waxa ay sheegeen inay wadaan baaritaano lagu ogaanayo sababta ka dambeysa weerarka mindiyeenta ah ee lagu dhaawacay saxafiyiintan. Dowladda Aljeeriya oo halka ay ka soo jeedaan saxafiyiinta la dhaawacay ayaa cambaareysay weerarka, waxaana safiirka Aljeeriya u fadhiya Cameroon uu ku baaqay in la qabto shir jaraa'id oo looga hadlayo weerarkan. Kooxaha geystay weerarka ayaa isaga baxsaday goobta, waxaana ay booliisku sheegeen inay ku raad joogaan ayna soo gudbin doonaan wixii macluumaad ah ee ka soo baxa baaritaankooda. Ku dhawaad 500 oo askari oo Amerikaan ah ayaa isdilay sanadkii tagay ee 2022-ka. Tiro badan oo ka tirsan shaqaalaha kala duwan ee dowladda Mareykanka ayaa isdilay sanadkii tagay ee 2022-ka, taasoo ka badan marka loo eego tirada shaqaalaha xukuumadda Washington kaga dhintay cudurka coronavirus, sida ay sheegtay wasaaradda difaaca ee dowladda Mareykanka. Tirakoob sanadlaah oo ay diiwaan geliso wasaaradda difaaca ee dowladda Mareykanka, kaasoo ku aadan isdilka shaqaalaha xukuumadda, ayaa lagu sheegay in sanadkii 2020-ka ay nolosha isdhaafiyeen 580 ruux oo ka shaqeynayay hay-adaha kala duwan ee dowladda Mareykanka. Waa koror dhan 16% marka loo eego tirada shaqaalaha Mareykanka ee isdilay sanadkii 2019-ka, taasoo la sheegay in xilligaas la diiwaan geliyay 498 ruux oo noloshooda ka taqallusay, sidaba ku cad tirakoobka wasaaradda. Warbixinta uu Bantikoonka diiwaan geliyay ee sanadkii la soo dhaafay ee 2020-ka ayaa muujinaysa in 476 askari oo ka tirsan ciidamada Mareykanka ee isdileen sanadkii la soo dhaafay. Xogtan ay baahisay wasaaradda difaaca ee dowladda Mareykanka ayaa timid kadib markii cilmi baaris ay iska kaashadeen jaamacadaha Brown iyo Boston ay sanadkii tagay ku sheegeen in 30,777 askari oo Amerikaan ay isdileen, kuwaasoo ay ku jiraan askartii ka soo qayb gashay duulaanadii uu 11 Sebtembar kadib Mareykanku ku qaaday waddamada caalamka Islaamka. inta badan askartan isdishay ayaa waxay ka soo laabteen wadamada uu Mareykanka duulaanka ku qaaday wixii ka dambeeyay 12kii September, kuwaas oo halkaas laga soo celiyay iyagoo waashay, waxaana ka sokow inta aysan isdinin qaarkood ay nolosha dhaafiyeen dad Ameerikaan ah. Wararkii ugu dambeeyay ee caalamkana intaas ay ku eggihiin. دورة إسكا كاشدين ولاية هيران إيا مكتب كتربيادة إيا تعليد تحركة الشباب المجاهدين أيا اللو قبطي مامولاد إيا معلمين تإسكولادة كويالة داق موين كا إيا ديگانة دا أي كتاليسو حركة الشباب المجاهدين إيا ولاية هيران مناسبة اللو سوحر إيا دورة إيا لغا جيدي كلمات كالدوان أو هولين وحان إدي سوكود بنينا هادالكا أغاس حسين أغاس عبدالله أو أه أغاس كغود إيا باشا قالجعل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين, صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا إله أمه تلينينا الحمد لله إلهي إسلام لغدقي ما أنت ماركت إلهي نوو قاري يلي زمن كان صومرني ليك بضلنا لوذي قريني ما أنت تحت رأي التوحيد أن جوغنو إلهي تبارك وتعالى الدين تيسي وناقان إي خير كان أنهيسون. الحمد لله إله أمكم هذنينا ما أنت حالة أنهيسون دي آينون هاي معلمين تا أما ضدك ولايات إسلامية وكنا إلهي تبارك وتعالى كل شرف إلهي تبارك وتعالى توحيد كيس الدين تيس إنه كنا ولادان أي أقونتي كهلان أي ماركت ما دوين كي ماركت ما لها قال دلو دونين أي يجو ماركت علمه دي أي توسينيهين أو اللي بسينيهين أو مقادرات دي قشن أي كندي فيهن إلى هساكم هذا الحمد لله معناه يا مرك معلمين تهدي يجو ماركت وقت كان وقت كان هذا جوجر أي جهد دي دلالة ضب حسن ما أنتوا مرك إلهي تبارك وتعالى الدين تيس أي تعلو منهج كي مقرر كي للدياري إذن كذلك بحينيسي وقتك هذا مرك وحا مناسب هو في عان إنه لسدح جبار أو لشي جبار أو لتمين جبار نمع على إلهي تبارك وتعالى ونسيين إلهي تبارك وتعالى وشكرينه صلى الله عليه وشكرين وينه وحين قولي سامة وقتا إن إلهي نمع عادنا الله إلهي نبحو ليه لإن شكرتم لا أزيدنكم مع على إلهي نكون شكرينه مدى جوكتنا وينه باقي يليسا وينه جويسا مدى كلا إن شاء الله تعالى إلهي تبارك وتعالى ونوضفر ياه الدعاء ونوضفر ياه جزاكم الله خير مركب عن ليه إن شاء الله تعالى إن باركت أرضي الذين كاني أطهي سان وحيقة دردار إن شاء الله تعالى فرصة أطهي إنه تقف هذه ستان فرصة أطهي ستان ما أنت مكتب التربية وتعليم هذا وحبت أسلق قارتين تفاؤل في عن موقت رجاي هذا الله هاي وعن رجاي إن شاء الله دوله هذا سنة كان سنة كيسة كلا أما امتحانك هذا قبل قبل كيسة كلا أنت وجي كي ولا كبد دلن إيه وحبت إن صباح إن شاء الله دوله هذا صباح التعليم تموقت إسكما إمادن مرهم بك بلاوت ما أنت بداية ناجر بلاو ياجر وحبت ناجر جزاكم الله خيرا. أقول فإذا إلا ذا إن كلب أن وحل سكوب كرمه الجهل اللي دبعت أمة حقوقها ولا دري ما جزاكم الله خيرا. أولاد الذين دبي وحقيقة دردارا إن تكود ذا شأن دلالة تكون بحسن إن شاء الله دولا هذا وحين كل إيمان كرتاتا إن إله تبارك وتعالى تكبر غضانه نيد خالص أتكلم إن شاء الله دولا هذا هذا الكي يحكم سكوب إن شاء الله دولا هذا إن المسؤولية دي سارا إله تبارك وتعالى تكبر غضان أدر أنت إن شاء الله دولا هذا إن الأمانة الذين ساري ويني كبدن له dadka lidin ku aaminaya insha Allah ta'ala sa tahay ugu gudutay dadalka sii bixsan insha Allah ta'ala hada wabillahi tawfiq assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qaar kabida maamulada iyo macallimiinta dawladda loo soo xiray ayaa iyaguna ka sheekeyay waxyaabaha ay ku qaateen dawladda. Bismillah alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'du. Ilaahi ba subhanahu wa ta'ala ma had iskale naxmada madu ugu weyn siiyay oo ah naxmatul islam wal iiman anagoo ah macallimiinta madarista nidaamiga ah waxa nalo ku qabtay halkan dowro maktabo tarbiyad iyo tacliim oo noo qabtay runtii dowr aad u muhiim ah oo aad u qiimo badan ayaa nalo qabtay ilaahay baa mahad iskala subhaanahu wa ta'ala soo gaarsiiyay ilaahay oo asagoo diintiisa cizeeyay oo rag u soo saaray oo ku cizeeyo diinta ragu ilaahay subhaanahu wa ta'ala ku cizeeyaa asagana ballan qaaday inuu cizeeynaayo oo sharfayo ilaahay baan ku mahadiyeynaa marka maanta runtii waa dowr aad u qiimo badan oo aan ka faa'iidnay waxyaabo aan la soo koobi karin macallimiintu waxay ka faa'ideen waxyaabo aan la soo koobi karin duruus muhiim ah oo taabanayso baahida oo taabanayso waaqica duruus mutanawica ah oo ka kooban duruus sharciya oo duruus maadiya duruus ku saabsan caqiidadeena laa ilaaha illallah iyo macnaheeda waasica ah iyo waxa ka soo horjeeda laa ilaaha illallah waxaa ka mid ahaa duruusta halkaan ku qaadanay wax maaragtay faa'iido ah macallimiinta oo ugu kaalmeynaya oo kaabayo shaqadooda macallinimo waajibaadka macallimka sidoo u gudan lahaa shaqadiisa macallinimo sidii loogu talagalay oo ugu habooneyd. Waxyaabaha aan qaadanay oo aad maaragtay loo tahriidiyay waxaa ka mid ah ahmiyatu luqal carabiya fil islaam, luqadii diinta ah. Runtii aad ayaan maaragtay usoo dhaweynay, aad ayaan u jeclaysanay. Dadka muslimiinta dhammaantoodna inay ku farxaan ay jeclaystaan aday waajib u tahay. Luqada islaamka oo luqada islaamka kusoo degay waa in la ilaaliyo. Marka waxaan ka faa'iidnay, aan dhihi karnaa dowradan fawaa'id aan la soo koobi karin ayaan ka faa'iidnay. Waxyaabaha aan ka faa'iidnay waxaa ka mid ah fiqhul waaqic, waaqic aan ku noolnahay inaan fahmno. Macallimiintu muthaqifiin waay, ayagu marka waaqic inay fahmaan oo la fahamsiiyo oo wixii ummadda maaragtay nafci u sheegaan, wixii dhibaato ay uga digaan, arrin loo baahan yahay waay. Macallinku marka inuu noqdo macallin waaqici ah waa arrin muhiim ah. Arrimaha maaragtay duruustana la siiyey ayay ka mid tahay, iyo maaragtay weliba siraaca oo maaragtay qarni Afrika maanta loolanka ka jiro waddanka aan ku noolnahay anaga, waa loolanka ka jira wax la ogsoon yahay waay. Aad ayaana loo ku tahriidiyay wixii ka jira iyo waaqicana si fiican ayaan loo ku faahfaahiyay. Waxaa ka mid ah fawaa'ida aan ka helnay tacaaruf bayna almudarrisiin, macallimiinta isma aqoonin, baadha waxbarashada ayaa isku baratay iyagoo deegaano iyo bay'ad kala duwan ka yimid. Aad ayay faa'iido u leedahay, dhexdeenna ayaan kala faa'iideysanay. Waxyaaba aan ka faa'iidnay waxaa ka mid ah labada daraf inaan ka niqaashnay maktabka atarbiya watacliim iyo mudarrisiinta haddaan nahay, sidii lagu horumarin lahaa tacliimta. Waxaan isdhaafsanay aaraa imaaragtay ayaan isdhaafsanay iyo taxaaliil. Faa'iidooyin aan la soo koobi karin ayaan ka faa'iidnay, alxamdulillah ilaahay baa ku mahadsan. Waxaan markaa rajaynaynaa insha allahu tacaala markaan imaanaynay oo naloo yeerayay waxaan dareemaynay culays, laakiin markay aan halkaan nimid waxaa aad maaragtay ugu faraxnay sida naloo soo dhaweeyey. Maaragtay meel munaasab u ah inaan wax ku qaadano jawi degan, maaragtay waasic ah, jiif wanaagsan leh, nadiif ah, maasha allah martiqaad aan la heli karin. Aad iyo aad ayay noo ikraameen, fa jazaahumullahu khayran ayaan leenahay. Waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala markaan dib ugu laabano yacni maaragtay madaaristii aan ka nimid iyo howlaheenii wax badan inuu noo soo kordhin doonaan duruusta halkaan aan ka faa'iidnay insha allahu tacaala, oo wax badan aan ku maaragtay faa'iideyn doono ardadii aan waxbarayna insha allahu tacaala iyo mujtamaca dhammaan. Waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaala aan ka baryaynaa inuu nagu anfaco wixii aan halkan ka baranay. Macallimiintii waxna bartayna oo wax noo ziyaadaysayna ilaahay subxaanahu wa tacaala ayagana ajir iyo thawaab inuu ka siiyo aan ilaahay subxaanahu wa tacaala u weydiinayna. وبالله التوفيق. بسم الله والحمد لله صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أرتا الله كما حدثن إنا نسكو إمانو دور دان قيمها بدن وإنتانو معالي إنه مارت ولايدي هيران إنت إسلام كتليو وحتى تلك أرضينا برتا إنا نسكو إمانو إلهي سورتك إليه كما حدثن بعد الله ولايدة تربية وتعليم إيو إنت كسوش قيسي إيو ومارسين رنت ملك الله الله saano kale maana dowr saano kale badhi jirin haddii dad baan asbaranay wax barashada ka soo dad baan macallimiin asbaranay maamulayaal asbaranay macallimiinta tarbiyada taaliim asbaranay tashawuran sameeyney waan muraqashoonay macallimiinta wax oo tarbiyadii anaga waxyaalo baan iska fahanay waxyaalo baan maartay fikrada aan qasi kale u haysinay taa macallimiin tarbiyada anaga dhaadhicisay oo si fiican u fahanay anaga ruuxii nagu jiray oo macnaha aan qabnay oo raayeen aha waa u sheegnay maahan kali wax barad kale meesha lagu iimaan laakiin wixii ka jira wax barasho dhahay wixii ka jira anaga kookaha dibka wax ku karnaa wax walba saad dibka dadka isagu dhaw ardada iyo bulshada anaga ku dhex jirno wixii dhib oo ka yimid ama wixii na qabsaday insha Allah taala ina u gudbino dhigana si loo salaad kor lahay iyo wixii meel kale ay la kaashan lahayeen wax barashada sidaadaba midiyo kale waa mirreysa midida markay loo maal ka dib la joogay la soo feeyo u baahan tahay macallinka laftiisa soo aqoon leh laakiin in la si soo feeyo oo la cadeeyo wax u gooyo su ardada wax u tara loo sii cadeeyo insha Allah taala waxaan rajaynaynaa intii noogu dambeysay ay noqonin oo mar walba maana nala soo feeyo intii ka soo shaqeysay waa mahadsan tahay insha Allah taala waxaan rajaynaynaa inaysan tan ku ekaanin hadii Ilaahay yiraahdo. Ugu dambeyntii waliga wilaayada islaamiga ah ee Hiiraan Shinguuleed Abu Nabhaan ayaa soo gabagabeeyay dowladda isagoo la dardaarmay maamulada iyo macallimiinta. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, alxamdulillaah wassalaatu wassalaamu calaa rasuulillaahi wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin. Awalan Allah subhanahu wa ta'ala ayaa mahad iska leh. Inta kadib waxaan u fadhinnay dowradii 5 maalmood soo socotay gabagabadeedii weeye ragga ay khiyaarto oo kala duwana ay soo haadireen. Muhimadda kulankan ama dowradan waxay ahayd tacliin hadda ma ahayn iyo iswaxbarid. Muhimadda waxay ahayd in la is intibaahiyo, waxay ahayd isdareensiin waxa aan ku aadanahay iyo waxa ay tahay in la ka helo intaasa ugu muhiimsanayd waana sharaxeen walaalihii macallimiinta afkooda ku hadlay baa si fiican u sheegay jazaakumullahu khayran barakallahu fiikum meesha marka aad ku aadantihiin magaciina waa mucallimiin ummadan marka mucallim bay lahayd nabi maxamed baan ahaa calayhi salaatu wasalaam intaan kale waa un arday wixii ummadan nabiga macallimka ugu ahaa uu ku hoggaamiyey oo uu baray wax ka duwan meel kuma gaariso adduunyana uguma toosayso aakhirana waxba kuma helayso macallimiinteenna maanta joogta ama ha noqdo macallim dugsi qur-aan dhigo ama mucallim dhigo madaaristaas nidaamigo ama dadku u yaqaanaan iskuullada ha noqdo mucallim kasta oo meel ku aadan oo dad waxbara waxa faa'iidada leh oo uu mucallim ku noqon karo waxa weeye waa inuu matalo nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam markaasaa qofka adduunkiisana toosaya aakhiradiisana toosaysa markaasaa macallimka ajar heli karaa oo khayr heli karaa meesha aad ku aadantihin runtii waa meeshaas sidaa ogtihiinna siraaca maanta jira iyo lagdanta keliya xabadda ma aha annaga waxaan leenahay wax noo asal ah oo aan difaacano ummatu maxamed haddaanna annaga waxaan leenahay wax asal ah oon waxba ku darsanayn oo ay tahay inaan ku noolaano oo ay tahay inaan difaacanno oo ay tahay inaan baranno oo ay tahay inaan barno wax iyagana wixii noola abuuray alla muxuu noo abuuray subxaanahu watacaala ilaahay wuxuu noo abuuray inaan isaga addooma u ahaano ilaahay wuxuu noo abuuray sharciga inaan kitaabkiisa iyo sunnada nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu noo abuuray noolosheennoo dhan inay noqoto noolal uu mucallim ka yahay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam intaa wixii khilaafsan maxay yihiin intaa wixii khilaafsan marka waxa weye waa baadinimo legdanka iyo siraaca iyo loolanka jira oo la isku haysto xabadda keliya ma aha ummadda akhlaaqda waa lagala dagaalamayaa tacliimta iyo aqoontaa lagala dagaalamayaa ummadda waxaa lagala dagaalamayaa xitaa noolosha iyo waxyaabaha quudka ah baa lagala dagaalamaya ummaddu ummadda caafimaadka lagala dagaalamayaa cuquusheeda la baabi-in rabaa sidaa waasic oo xoogga badan oo noolala dagaalamayo waa inaan annagana fahanno waxa la isugu yimid bay ka mid tahay annagana waa inaan si xoog badan oo waasic ah hadday tahay tacliimtii iyo akhlaaqdii hadday tahay muxuu ahaa inaan noqono dad ayagu adduunyadooda aakhiradooda labadaba ka fikiri karo hadday dhan walba annagana inaan u fikirno waxa la isku baraarujinaya waa intaas dadka meesha fadhiya oo mucallimiinta ana waa dadkii matalayay ummadda tan soo saarideeda ummadda in la soo saaro oo la rabeeyo oo ilaahay looga addoomo dhigo oo akhlaaqdooda la toosiyo dadka aad gacanta ku haysaan sida ikhyaarta iga horreysay ay sheegtay ammaan idinku yihiin qofkii idiin dhiibay oo canuga idiin keenay ama ardiga idiin keenay ammaana u haysaan ilaahay agtiisana ammaanaad haysaan waxaan rabnaa marka ilaahay ajrigiinna ha badiyo inuu baraarugu jiro oo aan fahanno inaan cadow leenahay in wixii wanaagsanaa la isdaba marinayo in ummaddan loo keenayo wax iyada aan akhlaaqdeeda iyo diinteeda midna shaqo ku lahayn waxa laga dagaalamayo oo walaaluhu waxay sheegayeen oo intaasoo manhajii loo soo saaraya ay tahay maantan aan marayno falilahi alxamdu walminna inaan haysanno manhajka dugsi hoose dhexe inaan maanta haysanno berina inaan u gudbi doonno insha allahu tacaala dugsi sare dadka la rabo waxaasu inay ka shaqaysiiyaan oo ay tadbiiqiyaan oo ay dadka baraan oo ay gaarsiiyaan dadkiinana walaalayaan ammaanadaas aad ku aadantihiin guta gaarsiiya wixii hadda meesha aad ku qaadateenna ilaahay subxaanahu watacaala ha idiin barakeeyo kulankan kulanka ku xigana insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa wuuna ka nashaad badnaanayaa wuuna ka duwanaan doonaa sida uu kan maanta yahay kan hadda la ammaano yahay waxaa kasii nashaad badnaan doona insha allah midka aan maanta joogna waxaana anfacaya waa diinteenna waxaa dadku tarbiyaysaanna waa diinteenna ummaddan aad mas-uulka ka tihiin ilaahayna gacanta idiin geli ammaanada idinku ah wixii ilaahay raalli ka yahay gaarsiiya aad baad u mahadsantihin wajazaakum allahu khayran wabilahi towfiq guud ahaanna barnaamijka dhuuxa waa naga intaa barnaamijka lamid ah inta aynu ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo fi amanillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu بدين عظيم هو السامي